Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У замку Маендорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая доўжылася больш за 3 гадзіны. У Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд праўрадавага аб'яднання «Белая Русь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Мастоўскія ўлады запатрабавалі ад насельніцтва зняць спадарожнікавыя антэны. У Падмасковье затрыманы 5 ураджэнцаў Беларусі, якія незаконна выраблялі і прадавалі экранныя копіі расійскіх блакбастараў. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш зрабіў чарговыя крокі ў справе пашырэння НАТО. У Вашынгтоне ва ўрачыстай цырымоніі Буш падпісаў пратаколы аб далучэнні да НАТО Харватыі і Альбаніі. Гэтыя дзве краіны будуць мець права стаць сябрамі альянсу пасля таго, як пратаколы аб далучэнні ратыфікуюць усе 26 краінаў сяброў НАТО. Буш таксама паўтарыў сваю падтрымку Украіне, Грузіі, Боснії і Чарнагорыі, які імкнуцца далучыцца да НАТО. Прэзідэнт таксама заявіў, што будзе вітаць і Сербію, калі яна абярэ такі шлях. У Пекіне завершыўся азіяцка-еўрапейскі саміт. Сярод абмеркаваных праблемаў – глябальны фінансавы крызіс і кліматычныя змены. Кіраўнікі 27 краінаў Еўразвязу і 16 дзяржаваў Азіі заклікалі да кардынальнай рэформы ўсясветнай фінансавай сістэмы. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што глябальны пакт аб кліматычных зменах можа быць падпісаны ў наступным годзе. У сталіцы Афганістану Кабулі забіты 2 грамадзяніны Нямеччыны і афганец. Некалькі чалавек паранены. Паведамляецца, што ўзброеныя людзі адкрылі агонь для офісу кампаніі ДХЛ. Загіблыя былі яе супрацоўнікамі. Сухумі адрынула сваю датычнасць да абстрэлу грузінскай вёскі Мужава на мяжы з Абхазіі. Раней крыніцы ў Грузіі паведамілі, што ў выніку абстрэлу вёскі з абхазскага боку пацярпелі некалькі чалавек, улучна з кіраўніком раённай адміністрацыі. Болей як 40 чалавек загінулі ў выніку паводкі ў Йемені. Некалькі чалавек, як паведамляецца, забітыя маланкамі. Паліцыя кажа пра небяспеку росту колькасці ахвяраў. Прычына паводкі – трапічны шторм. На 67-м годзе жыцця памёр вядомы азербайджанскі савецкі спявак Муслім Магамаеў. Ён доўга і цяжка хварэў. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя «Свабоды». Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце. У падарожжах вандроўка з міцера Бартосіка ў вёску Жодзішкі Смаргонскага району. У беларускім замежжы пра ўзровень вышэйшай адукацыі ў Маскве. У перадачы «Вольная студыя» гутарка з гісторыкам Алесем Пашкевічам пра спадчыну ксяндза Адама Станкевіча. І ў беларускай «Атлантызе. Жыццё і смерць мітаў» сёння перадача «Вільня». А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру запісу онлайн-канферэнцыі з Роджэрам Патоцкім, дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі. Гаспадар Патоцкі, у чым сітуацыя ў Югаславіі ў 2000 годзе адрозніваецца ад сітуацыі ў Беларусі? The first difference was that there was a war between NATO and Serbia. The second difference was that a large part of the society in Serbia. Першае адрозненне была вайна паміж Сербіяй і НАТО. Другое, большая частка грамадства ў Сербіі ў той час было супраць Мілошэвіча, а ў Беларусі інакш. Трэцяя, апазіцыя ў Сербіі кантралявала некаторыя гарады, таксама некаторыя СМІ. І нарэшце міжнародная супольнасць надавала значна больш увагі Сербіі, у тым ліку фінансавых рэсурсаў, чым сёння Беларусі. Ваша дзейнасць з'яўляецца контрпрадуктыўнай для Беларусі, бо беларускія грамадскія арганізацыі і апазіцыя, якіх вы падтрымліваеце, будуюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з патрабаваннямі донараў і ведаць не жадаюць рэальных жыхароў Беларусі і іх патрэбы. За такой прыкормленай і ні на што не здатнай апазіцыі мы, дэмакратычныя беларусы, не маем ніякай разумнай альтэрнатывы цяперашняму рэжыму. Ці усведамляеце вы гэта і ці збіраецеся адпаведна змяняць сваю стратэгію?